श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 3 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सीथल राम। अद्वैत भाव या प्रत्येक भाव, हम कहते अद्वैत भाव। सौंदर्य सार वंदे नंदा तुम प्रपन्न पारि जाता तोत्र मेत्रे पारे ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीता मृदु हे नम वरुदेव सुतम देव कर्ष चाणूरमर्दनम एव की परमानंदम कृष्ण वंदे चंद्रिकम वंशेदोषदरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेष्ठात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में कहा कि निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। निर्ममो निरहंकार सम दुख सम समी अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्मते। कर्म योग से भी निर्ममो निरहंकार होना चाहिए। अब भक्ति से भी निर्ममो निरहंकार, ज्ञान से भी निर्ममो निरहंकार, तीन मार्ग बताए गए भागवत में। योगास्त्रयो मया भक्ता नृणा श्रेयो विषया ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्योपायो स्वीकार। अहंकार मैं और मेरा, मैं मेरा दो का त्याग करना है। संसार में मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मैं और मेरा ये प्रकृति का है। अहंकार बल धर्म काम क्रोध परिग्रह शांत हो तो वहां भूमिरा बोन रो भाई खंग मनो बुद्धि रे अहंकार भिन्ना प्रतिशतता अपने वहां पर होती है। ये अहंकार से ऐसे रहे तुम्हारा तो भाई बंदा से सबसे कहना ये है कि एक अपना अभिमान और एक ममता, ये दो बंधन करने वाले हैं। संसार में जो ममता है ये धोखा होगा, धोखा। ममता वाली चीज साथ नहीं चलेगी, ये सब यही रह जाएगा। अभिमान भी साथ नहीं रहेगा, ये भी छूट जाएगा। जा वही अभिमान करते चाहे जाए वही कृष्ण का अभिमान, साधु साधु का अभिमान, ये बहुत बारीक बात है और बंधन कारक है। अहंकार मनोदम पड़ेगा विमुच निर्मा शांत ऐसा त्याग कर ये निर्मम शांत और से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निर्मम और निरहंकार होना है। ममता वाली चीजों को देना चाहिए दूसरों, जो ममता की चीज है हरदम देने का प्रसंग रखे तो वो ममता कम हो जाती है। मन से छोड़ता अहंता और ममता का त्याग करना है। अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुच्यम अहंकार इन सब का त्याग करना है। ज्ञान मार्ग में कड़ी बात है, अहंकार पैदा है तो जब मैं अहंकार से ममता का त्याग कर दे फिर ममता का अहंता त्याग करे तो इनके त्याग के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता। कि जड़ता के भीतर है अहंकार और ये अपरा प्रकृति, अपरा आप परा प्रकृति परमात्मा की, ये है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति को पकड़ा है ये बंधन है और अपरा प्रकृति न पड़ा परा प्रकृति आप जो परमात्मा की है इन दोनों को मैं बता मैं प्रकृति विधि में पराम और जीव भूता महाभारे परा प्रकृति, तो परा प्रकृति अपरा को पकड़ कर से बन जाती है और जिस प्रकार प्रकृति है परमात्मा है उसका आश्रय लेने से छूट जाती। ममता वाली चीज कोई साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केवल बंधन बंधन होगा, फायदा कोई सही नहीं, किंचित मात्र भी तिरछित फायदा नहीं है। कुफायदा मामूली नहीं है, बड़ा भारी है कुफायदा है। इस वास्ते ममता चीजों मिली है, ममता बंद करो, प्राप्त में ममता और अप्राप्त की इच्छा, जो प्राप्त हुआ है उसमें ममता कर लेते हैं, नहीं प्राप्त इच्छा करते हैं वो मिले, तो मिली हुई चीजों बन जाते हैं और नहीं मिली है उसे बन जाते हैं, वे मिली नहीं है उसे इच्छा करते हैं, इच्छा कर बन जाते हैं, तो निर्मो निर्म निरहकार शांति बनी स्थिति और सब्रम स्थिति, ये स्थिति ब्रह्म की है, परमात्मा की प्राप्ति है, जो धर्म और निरंकार होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ममता वाली चीज ठहरी नहीं, वो निकल गई, जैसे बालक में ममता रहती बालक निकल गया, जवानी में ममता जवानी निकल गई, वृद्धावस्था में ममता वृद्धावस्था निकल गई, ममता वाली चीज सदा छूटती रहती है, सदाई छोड़ती रहती, छोड़ती रहती, साथ नहीं रहती, कोर ममता का संस्कार भीतर रहता है जो बांधने वाला है। इस वास्ते देवता नारायण चाहिए, मनुष्य को उदारता का एक गुण है, वो उदारता गुण धारण करना चाहिए, मिली चीजों को देने में उदारता है, उदारता कंजूसी यानी कृपणता, ये ममता को बढ़ाती है, मजबूत करती है, इस वास्ते कृपणता नहीं उदारता। चीजें वो सब देने के लिए है, अंत ही तो तजेंगे पामर तून तबे अब ही तय, ये सब चीजें तुम्हारा त्याग कर देगी, अगर पहले तुम त्याग कर दो तो निहाल हो जाओगे। मिली हुई चीजें ममता करते हुए अपन नहीं रहती, मनुष्यों का स्वभाव ममता का बहुत जबरदस्त बढ़ गया, बेटा जन्मता है तो उसमें ममता बहुत ज्यादा होती है, लड़की जन्मती है उसमें ममता कम होती है, उसे पहनने के कपड़ों में भी फर्क पड़ता है, उसको भोजन देने में भी और घर में अंगूर आ जाए तो वो देने में भी, लड़के को ज्यादा देती है, लड़की को नहीं, उसमें निर्ममता उसमें ममता है। अपने जाए हुए बेटा बेटी में भी विषमता है, उससे निर्ममता की आशा ही कैसे की जाए, और ये समझता ही नहीं, इन्हें ध्यान देता ही नहीं, ख्याल करता ही नहीं कि हमारा बंधन हो रहा है, इस हमारा आहित है, हमारे से नुकसान है, ये ख्याल नहीं होते, नुकसान के ख्याल ही नहीं है। इस जन्म के बाद फिर जन्म होगा, तुम रहते हो, ये आप श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, तो मरे हुए भी है ना कहीं न कहीं, नहीं तो श्राद्ध किसे करते हो, पिंड नहीं सो देते हो, पानी देते हो तो पानी किसको देते हो, वह है, तो आप भी मरने के बाद रहोगे, ममता की ओर ही वहां पर और जरा पड़ना पड़ेगा। जो अपने स्त्री पुत्र में ममता रहता है, वो स्नान करता पेशाब करते वो पानी जाता है, पेशाब जाता है उसमें कीड़ा बनता है, कीड़ा ममता वालों को देखता रहता है, राजी होता है, राजी होता है, था नहीं उसको। एक बकरा था, बकरा वो बकरा था उस बढ़िया का पिता, तो उस लड़के दुकान बनाई हुई थी, उस मकान में रहता वो बाजार में रहता और रात्रि में वहां दुकान पर ही बैठता और दुकान का अपना मानता, मैं मानता, अपना मानता। संत जा रहे थे, उन्होंने देखा जो बकरे धान पर मुंह मारा, माठ पर बजा मुंह, जिनका पकड़ कर मुंह में से धार निकाल दिया और मारा उस जोर से। तेरा कमाया हुआ धन है उसमें दूध दाना के लिए ही तेरा संबंध नहीं है, मुंह में बढ़िया हुआ निकाल देगा, फिर मार पड़ेगी मुहूर्त में, तू करता ममता नहीं। मैं वही रहता, पास पास घूमता रहता, रात्रि में चले जाते तो दुकान में बैठता और बैठा रहता अभ्यास, वही ममता। तो ये चीजों में ममता करने से आदमी का जन्म मर छूटता नहीं, उसी कुटुंब में ही ममता करता है, उसे स्नान का जलाता है, पेशाब आवे और उसमें आनंद देता है, उसमें रस देता है। पता नहीं है मेरे क्यों देना वाले क्यों ही था पेशाब आओ, जानता नहीं। मनुष्य में जानने की शक्ति है तो ही मैं जानता, उस कीड़े बंद बेचारे में शक्ति नहीं है। मनुष्य में जानने की ताकत है, जानने की ताकत होते हुए भी जानता नहीं। अब समय बेटी अपनी है मानते हो, पर वो थोड़ी ममता वो भी ब्याह देने के बाद मिट जाती है, और छोरी की ममता भी बढ़ जाती है, वहां दादी परदादी बढ़ गई और ममता है भाई, ममता ममने सास से ममता कर दी। पर पोते का ब्याह किया हुआ लड़की आ गई लड़ने वाली, तो कहती है घर खोलो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खो दिया, मैं तो यहाँ की दादी परदादी हूँ, सब परिवार मेरा है, ये पराई जाई छोकरी, ये भूल गई परदादी भी कि मैं भी पराई छोकरी हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, सबकी माँ हूँ, कोई दादी हो परदादी हो, ऐसे मैं हूँ, मेरा घर है। ये आश्चर्य की बात है, स्वयं भूल जाती बड़ी है, जैसे जन्मे उसे माँ बाप को याद नहीं, भाई भौजाई को याद नहीं, यहाँ परदादी परदादी परदादी हो जाती है सबकी, जहां ज्यादा ममता कर देते हैं वो ममता करने फंस जाता है। ये अभी तो ममता दिखती है मामूली, पर मरने के बाद में जन्म देने वाली होती है, वही जन्म होगा, उन्हें गई टट्टी पेशाब में पड़े हुए में रस आएगा, आनंद आएगा। बूढ़ी दादी माँ होती है ना, छोरा छोरी चारों तरफ पड़ता रहे, पिछली घर छूटे कोई पेशाब करे, कोई टट्टी करे, घी करे, ये दशा होती है ममता अधिक करने में, छोड़ा मैं छोड़ी हुई, कृपा करो कृपा नाथ ये छूट जा, इनको छोड़ो, निर्मोह निरंकार से शांति होती है, स्थिति चाहते हो शांति, चाहते हो सुख, रहता गया दुख का अशांति का, ज्यादा ही ममता करते हो अशांति मिलेगी। प्रिय स्वाग रोज क्षति संत कहते हैं, तुम्हारे प्यारे हैं ये तुम्हारे रुलाएंगे रुलाएंगे, जीते हुए दुख देंगे, मर गए तो तुम रोओगे, रोना पड़ेगा ममता के दुख, इस वास्ते जहां तक बने आशा सावधान रहो, सावधान रहो, नहीं तो बड़े को जो भाव है, इस वास्ते निर्मोह निरहंकार शांति बने से निर्मोह निरंकार संत को सुख समय बार बार अध्याय में निर्मोह निरंकार है, दूसरे अध्याय में निर्मोह निरंकार है, अठारह अध्याय में निर्मोह निरंकार, निरहंकार पर निर्मोह, पहले अहंकार छूटता है फिर निर्विश्वास से ज्ञान का मार्ग कठिन पड़ता है। उदारता है मेरे उदारता, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के पिए सर्वर घटत नीर। पंचने पिए नीर कम होता है, ये बात तो सच्ची है, पर धन देने से धन नहीं घटता। एक बार कम होता दिखता है, जो देने का स्वभाव वाला है उसे धन आता रहता है, आता रहता है। मैंने देखा है, सब जानते हैं, उदार आत्मा को धीरे धीरे होते हैं, परंतु ममता इतनी है। नमूना मैंने देखा हुआ है, घर में बाजरी की रोटी खुद हमारी है, रोटी अपने नहीं खाता, साधुओं के यहां से रोटी दो चार दिनों की पट दे जाए, वो खाकर काटता है, कोठिया भरी है, खस जाता। देखो मेरा भेड़ों में से राजपूते खेती करते, अच्छा करते, सब करते, रोटियां ले जाते, ठंडी रोटी वो साफ बाकी खर्च नहीं करते जीवन के लिए भी। इतनी ममता होने में फंस गए बेचारे, ममता की चीज को काम में नहीं ले सकते, कमरे में कम हो जाए, बाजी की रोटी बनाओ तो बाजी ले जाए कम हो जाए, ऐसी बात है। एक कृपणता है ना बहुत गंदू सी, एक एक भाई एक बहन की कृपणता होती है, बहनों मात्रा में कृपण होती है, कोई उदार होती है, जिनका कृपणता का स्वभाव है उनको मिठाई दी तो छिपा रख दी गई, छोटे छोटे मिठाई आई है, जब वो कृपण रखे हाथ में लग जाता है तो सूर्य निराश हो जाते हैं, अब ये नहीं मिलेगी, फिर भीतर रखते लड्डू इली पड़ जाती है, पत्थर सुखोड़ते है, ऐसा पक्का हो जाए लेते नहीं, दे सकते नहीं, केड़ा रहा कर रखा केड़ा पड़ा पड़ा सड़ गया, दिया नहीं जाता, देखा मैंने, दे नहीं सकते, देना आता नहीं, देना ऐसी बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों, ये ममता है, इसका त्याग करो। ये साधुओं में कृष्णों में सब जगह है, बहुत कम आदमी होते हैं जिन्हें उदारता होती है। उदार ऐसे भी वैश्य भाई, उनकी बात सुनी है, कपड़ा मांगा, कपड़ा है नहीं, बहुत गरीब, कपड़ा धोती उतार दी, इतना दिन वो कमरा पहनना ज्यादा धोती दे, धोती है पहनो, धोती उतार देती, तरह कपड़ा उतार देते, तो ऐसे दान दान है। साइकिल से न रक्षा किया, रक्षा करने लड़ने लगे तो देखा क्यों, बाबू से क्या बात है, कितना भरी लेंगे तुम्हारे क्या है, पैसा देगा सर, उसका ले लिया और मिला कर दे दे, कोई जान नहीं पहचान नहीं, जाके बोलते हो क्या, हमें तैयार साथ लाओ तुम रहते ना, कई काम ऐसे किए, लक्ष्मीराम ने मोल हो दिया थे, लक्ष्मीराम ने मोल हो दिया कलकत्ता में, धोती तक उतार देती देने का स्वभाव था। एक गीता प्रेस खरीदा ने शाही पहले उन्होंने दी थी, शाही दरिया का स्वभाव था, स्वभाव शेर जी के सत्संग में उतना उतार कोई नहीं था। एक बंद था मकान, उसमें माल पड़ा था, मैं कबूतर घूमना भी चाहिए बाहर निकलते यानी हरा बंद का खबर के किसका है अंग्रेज का था वहां गए खबर के लाए चाबी धार कबूतर निकल गया। वो क्या लेने में किसी का दुख मर जाए बाहर गोना था लुगाई कष्ट में है कि दूसरा मर गया तो वहां चले गए। माँ बोलती है बेटा तू जाता है स्त्री तेरी बीमार है कहीं बताने वाले कहीं मर जाएंगे उनको उठा ये उन्हें जीवन की बीती हुई बातें हैं। हृदय उदाहर था एक आदमी ने कहा था हमारा पंचायती करो भाई भाई दो थे मतलब बड़े भाई ने कहा एक बात है देखो आपको हम पंच मानेंगे पर वे मुद्रिका है ना ये हीरे की बढ़िया बेटी ये हमारे मुद्रिका हाँ तुम्हारे रहे दूसरे भाई का हम तुम्हारे पंच तब माने बेटी हम बेटी तुम्हारा है तुम्हारे रहे बेटी बिल्कुल बेटी ले रही सोनार के पास जाकर ऐसा कैसा हीरा ऐसी बाटी दो बाटी मीठी घर दे मीठी घर दे दी है पंचायती करी मेरी देख कहे मतला भाई को कहते कहीं मतला दो मैं ली मीठी तेरी बीटी तय होती है मत मीठी दे रही है तेरे को दी है भाई को कहना मत मैंने मीठी दे ली। कई वर्षों के बाद में ब्याह हुआ तो दोनों बेटी बैठ गए दिन देखिए भाई दी नहीं आ बेटी बोले दी घर की हीरे की मजबूती का बना कर देती तो ऐसे उदार आत्मा नहीं कुछ ममता नहीं होती उदार के धर्म नहीं सूर्य देर के मस्तक नहीं छोड़ बेटा मस्तक पर वो नहीं करते मस्तक कर जाए तो मंत्र कटने के बाद भी तलवार चलाता है मस्तक ही नहीं ऐसे पूछ सकते तो ऐसे उदारता भीतर में हो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज बड़ी विलक्षण बात है उदारता के बिना कर्म योग नहीं कर सकता कर्म योग करेगा उदार होगा तभी करेगा कृपण होगा क्या करेगा कृपण सदियों से संत ही करेगा संत से हाय देना हाय देना हाय देना हाय इस वास्ते भाइयों कृपा करो कृपा करो उदारता रखो उदारता रखो ये साथ में चलने का असली गुण है। जैसे रत्न होते हैं ऐसे रत्न है बोढ़िया जिस दिन में जहां जाओगे वही सुख पाओगे उदारता वाला सुख पाता है कंजूस वाला दुख पाता है निंदा होती है अपमान होता है पर चीज दी जानी दी जाए ऐसे कृपणता का त्याग करके उदारता को ग्रहण करो दे जाओ भाई ले जाओ ऐसी बात निर्ममो निरहंकार है शांति मदी निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार अभिमान नहीं है ममता नहीं है उसको शांति मिलती है शांति चाहते सुख चाहते उदारता की बातें नहीं कृपणता को छोड़ते ही नहीं क्या शांति चाहते कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी उम्र मिल जाएगी मर जाओ शांति मिलेगी नहीं उदारता को मन आनंद रहेगा मस्ती रहेगी सुख रहेगा तू भाग जाग जलता रहे दूसरी ममता त्याग करो ममता का त्याग करो एक बात याद आ गई हम कहते हैं ममता है अहंता है त्याग करो छोटी छोड़ दी छोटी हिंदू प्रणाम नष्ट हो गया चोटी बिना दान पुण्य आदि सब निरर्थक होते हैं। अच्छा पुण्य नहीं हुआ, शास्त्रों ने कहा है। चोटी नहीं बनती, चोटी चोटी लगाते ही नहीं है। मैंने देखा भाई मन में आ जा रही, आदमियों का देखता हूँ चोटी नहीं, जिन्हें हुआ चोटी नहीं है। नीली नीली लूंगी नीली लूंगी नहीं, मेरे पहनने के लिए गंगा जी में खड़ा है, ब्राह्मण है, जिन्हें हुआ है लूंगी पहनने के लिए लूंगी पहनते रात रात लूंगी मनुष्य हो गई। वो छीना सिया हुआ बर्ग बस्त होने वो निषेध है, वो पहनेंगे वो सोचे नहीं है, जिन्हें हुआ है सोचे नहीं है। सत्संग माने वाले भाई मेरे करते हैं क्या रहे हो शिखा और सूत्र है, जिन्हें उदाहरण करे कम ना कम जिन को छोटे नहीं है। बहुत आदमी हम छोटे नहीं है, कोई बाबर काट दी है तो ना ही काट दी, ना ही तुम्हारे मन में काट दे। हिंदू संस्कृति मिट रही है, मुसलमान बनाना पड़ेगा, मतलब सुन देख कर आनी पड़ेगी। और ठीक है छोटी नहीं है, लूंगी पहनी हुई है, मुस्लिम है नहीं, सुन दे और बाकी है करा दो। घर में बैठे बैठे मुसलमान ईसाई बन गए। तुम कहते तो उदारता हुए उदारता उदारता दूर रही, घर ये छोटी तक नहीं रख सकते, ऐसी दशा हुई। ये मन से दशा है आज, यहाँ छोटी लिखा हुआ और लिखा और छोटी छोटने का देखते ही नहीं, देखते सुनते नहीं, कहते तो सुनते नहीं, सुनते मानते नहीं। हानि किसी हो रही है, हमारे हो रही है। नाई की भी व्यवस्था कर रखी है, नाई भी बैठे बैठे कई जना छोटी दिखावे, कई यहाँ के मन में आई है, पर कई यहाँ के हाल भी फिर भी छोटी बाकी है, कई यहाँ के रखनी जरूरी है। नाई बैठा है, सब काम तैयार है, पहले पाठ पाठ के बाद में कभी रखाओ, पाना भी छपेड़ा है। पाप की बात प्यारी लगे, अधर्मम धर्मिति मन्यते तमसा पिता सर्वार्थान विपरीता सबुद्धि सपार तपसि। तमस बुद्धि होती है ऊंधी बात अच्छी जैसे, ऊंधी बात अच्छी जैसे बस अच्छा, छोटी बात नहीं करे, कड़े बड़ी माने नहीं, ऐसी है। सैकड़ों आदमी उसमें छोटी नहीं, एक सजते होगा छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती। मैं देखूं क्यों नहीं, बहुत बात से आदमी सूत्र पहनते बस छोटी नहीं। अब कोई निर्ममो निरंकार है, ममता का त्याग करेगा, वैसे क्या त्याग करेंगे, छोटे चलते सुनते धोती नहीं पहन सकते, सूत्र पहन लेंगे धोती नहीं पहनेंगे। नीचे से पैरा नहीं है, जिन्हें भी छोड़ते हैं तो मन छोड़ के नीचे उतारते हैं, ऊपर नहीं उतारते, नीचे से पैरते नीचे। मेरे मम्मा उधर अहंकार से शांति में नहीं हो सकती। भाइयों बहनों विशाल बहनों माताओं सोरों की चोटी नहीं दी है, छोटे सोरों उनकी बात कोई उपदेश पूछे, किसी महात्मा ने कहा, किसी ब्राह्मण ने कहा, किसी संत ने कहा, क्यों छोड़ी, जवाब नहीं है। मुझे कहने क्या फायदा है, फायदा हो जाए, ऐसा फायदा आपके काम का नहीं है। धर्म करो ठीक तरह से। नारायण नारायण नारायण।